N-am știut că dragostea e o floare ce se scutură la primul vânt. Eu și tu la prima sărutare am depus același jurământ. Te-am iubit numai pe tine și-am ținut numai la tine, și de aceea mie-mi pare rău. Multe lacrimi cristaline am mai vărsat pentru tine, pentru tine, draga mea, fiindcă mi-ai rupt inima. Multe lacrimi cristaline am mai vărsat pentru tine, pentru tine, draga mea, fiindcă mi-ai rupt inima. Fără tine nu miroase a floare, fără tine viața n-are rost, n-are rost. Sub privirea ta mângâietoare, totdeauna fericit am fost, fericit am fost. Și de-atunci în fiecare seară, când adorm cu tine-n gând, raza lunii de pe cer coboară, mă trezesc din somn și încep să plâng. Multe lacrimi cristaline am mai vărsat pentru tine, pentru tine, draga mea, fiindcă mi-ai rupt inima. Multe lacrimi cristaline am mai vărsat pentru tine, pentru tine, draga mea, fiindcă mi-ai rupt inima. Pentru tine, pentru tine, draga mea, fiindcă mi-ai rupt inima. Multe lacrimi cristaline am mai vărsat pentru tine, pentru tine, draga mea, fiindcă mi-ai rupt inima.